Алесь міжвольна зрабіў два крокі назад, раней, чым мозг паспеў дадумаць, што гэта непрыстойна. Але ўсё адно было позна, густа сіняга сурдута нідзе не было відаць.